الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے پیغمبر پاک جہاد کوا دا کافرانو سرا یو قسم او منافقانو سرا بل قسم کافرانو سرا پتورا باندی او منافقانو سرا پجبا او پحجت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاهد المنافقین بیدکا فیلم یستطی تستطی فبلسانکا فیلم تستطی فکفہر فیوجوئیم چی منافقان سر جہاد کوا پلاس باندی بیدکا تغیر سواکول او احل تکول قدانی نبیا پا جبا باندی او قدغم نشکول نفق فحر فی وجوئیم مخنط ولا خورن ولا پچی زلیلش داد آغی جہاد دی کافر آخو معلومو چپا توری سراو او حسن بصری وی بیقامت الحدود منافقانو سر جہاد دادے چاگی باندی حدود جاری کا چکل داغی ناس غلطی وشی نو حدود پہ جاری کا ودا داغی دا پار جہاد دے ادھا ٹولن تعبیر کی پدے الفاظو واغلظ علیہم سختی کا پدی باندی سختی پا جباهم او سختی داسی پلاسهم او پا حدود جاری کولهم داسی مداری کوئی کل من وقفت منو علی فسادن فی العقیدت ہر سوک چی ہو چی خبر شوی چی عقیدہ کی فساد دے فاذا الحكم ثابت فيه خدا حکم چې قران ذکر کو جاهد الكفار والمنافقين دا دغی په حق کې ثابت دی جاهد بالحجت والغلظه ما امکنه په حجت سره په سختۍ سره څومره چې ممکن وي هغه سره ودا جهاد په مأوام جهنم زید دی جهنم دی او بیس المسیر دیر بد زید راتلو یحلفون باللہ داو یو کم پندوستم خباست دا منافقانو دی سوگندو نکی پا اللہ باندی اوی چه ما قالو دی حسن دیوی لی انکار کی گورا خبر اکڑوی دا کفر او سوگندو نکی چه ما قالو دی حسن دیوی لی ولقد قالوا كلمة الكفر يقينا كلي ذي او خبره ذ كفر ذي تبوك بلاري چاغ داوی د مشرنا دا خبر سرګن شو وا چا بیا روز حضرت منافقون کی راضی چلو یو خرجن الاعز من الاذل چکه مون ما پس شو مدینه ته د مدینه ذاتمن خلق بولګي او ذلیل به تنه بار کی او به واسطنه ځانته ذاتمن وی پیغمبر ته ذلیل وی دا کفر خبره وکنه او کلی د دې خبره او کلمه د کفر یې ویلې ده او کفرو بعد اسلامهم نقالو کلمة الكفر پندوستم وکفرو بعد اسلامیم یو پندوستم کفر اکڑے پس دے اسلام ناچی دیا سی کلمہ ویلی وکنا وهمو بما لم ينالو او دی قص کڑے دے دا اغی خبری چون رسی دا اغی تا دی دی اوکاری را دکڑی واقس تکڑے ہوں اغی تا اون رسی دو اصده من قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبوک پلاری چل عبدالت تنا منافقان ناستو پیغمبر تا چکر رازینو حملہ و پکو صحابه کرام حذیفہ و غیر طول مخ کے پوشو ناغی آخوا دیخوا کلو خدا غلاری نیلری کلو کنا وما نقمو الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله عذیبت نگلی نورسو مگر دا خبر چلا مالدار کلل او پیغمبر مالدار کلل ولی غنیمتو نور کلل من فضلی زخپل فضلنا او بول برحا کولا دا منافقانو چیدی سرئیس نو ارتبی انہم کانو حینا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا نبی علیہ السلام کل مدینہ تر آگے دا منافقان فی ظنکن من العیش دیر سخت جون دیو اڈیر ناچارا پریوانان لیر کبون الخیلہ دی پاسونو سور لیکلی وان دی دین اس خبرو خواه ولی حوضون الغنائی ما نی چری غنیمتون را ٹول کلیو نفستغنو بالغنائی می غنیمتونو باندی مالدار شوڑی رو او یو پکی وو جللاس قتل له مولا دا غیو غلام قتل شو بجنگ کی نبی علیہ السلام دولت زرا دراہم داغت پارا دیت کی واغستو چاہ دلاس نہ قتل شیو نو جلاس حیرانو چی داپا کلا گورو داغا پا غلام سکار نو داغتا ناشناخ کارشوا چی گورو اگر پوجی باندی مال دولت پیسی و دور مال راغی په دې مالدار شنو اوس پیغمبر سره دښمنی کوي نو دې دا مطلب شو چې قشيري ویلي قال القشيري للبجلي دا مرګري وونه بجلي نه تبوز کو چې اتجد فی القران اتجدو فی القران ته قران کې دا مسله تا معلومه ده چه اتقی شر من احسن تیلیه چه زان بچکا ده شر داغا چانه چه دیر احسان دو سرکلی زان ساتا اتقی شر من احسن تیلیه نو بجلیوی چه آو آو تلا دایاتو لستو چه وما نقمو الا نغناهم اللہ ورسول من فضله منافقان نور سبد نو گنلی مالدار شو الله ولا حکم کو پیغمبر ولا برخه وکلی دیو سغی سر بنیت ہے ساتھ ہم پیتوبو کچری توبو باسی کو خیر اللهم دا عزیز پار بهتری خپل منافقت نہ توبو باسی و یتولوا کو انکار کی یعذبهم الله عذابا الیما الله با عذاب ور کی دی عذاب دردناک پدی دنیا کی ہم و پا آخرت کی ہم وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر انا بی دید پارا بیا پزمکا کی نسوک دوستو او نمددگار اغناهم الله ورسوله ما نقموا دا دریپان دوستمو ومنهم من عاهد الله دا سلور پان دوستم بازی دا دینا اغسوک دی چه اللہ سر وعدہ کلیوا عاهد الله سمانا اللہ سر وعدی سمانا یو سلی نظرو کی ندیت ہوئی ناغر نظر کلیو چکر اللہ مال مال راکو نظر داس داس کارو نکوما په طریقې د نظر سره ویلو لئن آتانا من فضلی کچر اللہ راکل مونتا فضل خپل مال دولت لنصدقنا نخام خوابا مونگا پاگی بانده خیراتو نکو خلق سر امدادو نکو ولنکوننا من الصالحین او خام خاشوبا مونگا دنیکانو خلقنا دایو تنو زحاک وی نزلت فی رجال من المنافقین دا دیر خلق دا منافقان نجدا سی بیلو نبتل جذب نقیس او معتب دا کسان وی خواه دیو وی چیرک اللہ مال راک کنا مونگ با بداس دا سکارو نکو فلما آتاهم من فضلیهیم کلا چې ورکړه الله دې دا خپل فضل نه مال ډیر شو بخلو به 55 بخلی وک پاره وای انکار وک د زکات نه وتولوا وهم معرضون او بیا دا خپل خبر نه واولیدو او د دې عادت ته اولیدل دی اولیدون کی زار خبر ذیو جرمکو بخلو به و تولو نور پسیف الجرم فآقبهم نفاقا فی قلوبهم یو معنا اللہ پیدا کو منافقت دی پذلنو کی پس دی بخلنا د بخلنا داشه پیدا شو منافقت پیدا شو پذلنو کی اے عاقبهم اللہ نفاقا ضمیر با اللہ تراجی وقیل عاقبهم البخل نفاقا قرطبی ہوئی بخل تبکی ضمیر راجی تذی بخل نبلگنا پیدا شد راوستو دی بخل دی لرا منافقت پذرن دی کی الہ یوم یلقونو اغیر وزید قیامت پوری با چې ملاقاتو کی داغی سرام بما اخلف اللہ ما وعدوهو دا په سبب داغی چې خلاف کلو دا اللہ سرام داغی وعدی چکلی وعد اللہ سرام ما مصدریہ بے سبب اخلافهم ما وعد اللہ مدارکوی ورمی ویلو چکا اللہ مال راکنو دا سبکو دا سبکو ابیا داغی خلاف ورزی وکړه و بما كانوا يكذبون اب سبب داغی چې دروغ وای علم یعلمو دی زمرن پوئی ان الله یعلم سرهم و نجواهم چې بشک الله پوئیږي پر ازنو ددی کزړه کې سیهم او فاجرګو ددی باندې ان الله علام الغیوب او بیشک اللہ پوئی کی پٹول غیب و حالاتوں منافقان پا عقیدہ کی کمزوری دی غیب دان اللہ نگرنی کنخا اللذین یلمزون المتوعین شپگ پنزو سم چپن اگر کسان چه الزام لگی پاگا مومنانو المتوعین من المؤمنین چې ډیر ډیر مال ورکوونکي دي او ډیر ډیر خیرات کوونکي دي مؤمنان نافس صدقات دي سوي پیدا ګور یا کوي چې کوم صحابه و ډیر مال ورکول لکه عبدالرحمن ابن عوف عثمان رضی الله عنه رضی به ګور داریا کوي په غیب هدایت راز کو چې هغه متوعین او الله ولا مال ورکړو صدقات والذین لا یجدون الا جهدهم او غا مؤمنان چې جزان غریبان دي نمومی مگر خپل توان مناسب بس چې ارسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دروازی بے مزدوری اکلا چه بولا کجوری ورکلی کلو دوادری ناغی کی ویسو بیت المال تراؤلی سیلے کی خودی منافقان باوی چوگو رو تا ورد خیراتی اکو خودی بسو شی ریو بے نماغ کاؤ گو را نی مورز غملی شو انیو کی مڑولی شو یوتن نو خلاص تا الا جوذو پس خرون منهم 57 و پنځوستم ټوکی کوي پاوی پورې ښا هغه مؤمنانو پورې ټوکی کوي وېزام ز خیرات راول مال راول په دې وسو شوې کنه سخر الله منهم خيري دي الله یې سزا ورکړي دې ټوکو دی لره دی خو نه پوئیگی پا برا چلا والا سزاور کی نه لو پوشی دا دا طول حال لی کل من یتعانو پی صحابتی سوکی صحابہ پورٹو قیمت خری کئی دا آیت اغیل شامل لکنا چی پیس خرون منهم وراغی پورٹو خی کئی سخر اللہ منهم اللہ دی والا سزاور کی دی ٹوکو ولهم عذاب علیم دید پانا عذاب دردناک دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم اے پیغمبر بخنو غوالا دید پارا او کنو غوالی دید پارا تا خوخدا ان تستغفر لهم 70 مرتن که بخنو غوالی دید پارا او یازلا فلن یغفر اللہ لهم چر اللہ دی تبخنا نکی ذالکا دا ذکا بینہم کفرو باللہ و رسولی دی کفر کرد اخکارا فاللہ باندیوم و دا اللہ پیغمبر باندیوم اللہ دیت نکی دا سقوم فاسقانو تا ذکر دا سبعین راغلو یو خدای نبی علیہ السلام خپل اجتهاد په دې کې څنګه منافقان او رئیس عبد الله ابن ابی مرشیو او مردارشیونو زیه مخلص مسلمانو داغه نو عبد الله او نبی علیہ السلام تراوی او ته وی چې کترانه خو خوي کترانه نو داسې به حق کو نه پاغه خو څوک جنازه نه کوي پلیس بوٹی بھی گئی نبی علیہ السلام روان شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونی وہ او تیوی چیز چاہ جنازی لدی اچھے ٹول عمر تا پوینو ندی موڑ شوے او ستا پا عزت باندی حملی کلی دی تا نہیں خبر ہو نبی علیہ السلام وی زبا او اللہ ما نکڑے او تا تیویلی چکو او یاد اللہ والا بخن غارن بخن نکو ما نبی علیہ السلام وی چی سا عزیدو زبا دا او یاو نزیاد کم کنا سا عزیدو نو سبعین لفظ حقیقت تپا او یاو کی کنا دکا نبی علیہ السلام سا عزیدو وی خوا او دکا خو مجازی خبر را چمرات تینا کسرت تخا ابن کثیر وی ذکر السبعین على وجه المبالغت دا مبالغی پوچھ دی لأن العرب فی اسالیب کلامهم یذکر السبعین فی مبالغت ولا تريد التحديد بها اغي مراد پدې سره دغه محدود عدد ناخلي بلکې ما تر کسر تخرینا هم صحیح ده هغه احتمال لري لیکن حقیقت خدغه عادت ده کنه ها نبی علیہ السلام زکه وی چې زبې په او یو باندې زیات کما نبی علیہ السلام مطلب لا حضرت عمر تا چې زه الله نیم من کړې صراحتن خدغه ویلی چې کتوله بخنه غواړنو الله تعالی بخنه نه کوي کنه اځ منع حکم خو نور راغلی ځکه نبی علیہ السلام پکې ځای لیدو نو ویلاړو جنازه هم په وکړه خپل کمیس هم وتواچو او خبر ته په خپل لاسو کوز کو هم بیا دفن نرست ودرېدو اعلان وکړو بیان وکړو چه خلقو تاسو ولید چې ما سو وکړو د تدریس پیدا نرسي زبا خپل عمل رسی خواه او ما چی سکلی دی ما دا جواندو خلقو دا پار کلی زمل سکو ما ای پاورت باندی زرو کسان پوری ایمان راوڑو نافقانو ما نورمو نورمو دا کٹ جنازی لخوڑیر خلق رازی کنا ناغیوی چی عجیبا کار دی چی دی سلی دی پیغمبر سره سمر دشمن اکلی دی سمر دو عدد پزل کی وقت بنیتی نشتا نوڑیرو خلق ایمان راوڑا حضرت عمر بیا روز تو پوشو بخبر باند کنا فرح المخلفون ات پندوس خوشالشو اغا پاتکلی شوی دو تبوک نا منافقان سبحان الله خوشاله شو بما قادم خلاف رسول الله هغه خپل ناس ته سره ورستو د پیغمبر دتلونه چې هغه لار او خلاف معنا داغه ورستو ادي پاتې شو او د معنا مخالفت نو مخالفت یو کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الکه صحابه او چېږي پاتشي خو هغه ډیر خپاو ډیر ملامت او ډیر ناغس نو کنه زی خوشاله وو چې مونږه سم کار وکړه وکریحو او بده وګڼل ان جایذو به مالیمان پوسین دا خبره چې جهاد کی په مالونو سره او په نفسونو سره ابي سبيل الله الله پلار کې وقالو او خلق تبوي لا تنفروا في الحر موزه په دې ګرمه کې موزه دایو کم شپې ته وقالو باقاعده اعلان نه وکول چې موزه په دې ګرمه کې قلنار جهنم اشد حر هو ايوته چې داسه ګرمي ده اور د جهنم ډیر سخت ده په ګرمه کې لوکانو يفقهون کاش کدي په دې په راز باندې چې کنن ته ګوري چ مومنان هر قسم ګرمي برداشت کوي هر قسم لوګا او تند برداشت کوي هر قسم زخم او درد برداشت کوي دا دې پزړ کې او تمنا ده چې وا جنت ته دا د هغه قیمت برابرې چې ګران نه دنو به دې نه نکیږي نو ښا همغه خو الله سره وعده کړی ده بیا عمر سره کړی دا زمونږ نه نفس او مال غوستي دي موږ له جنت را کړی نو موږ اوس مال او نفس سکو ها لو کانو يفقهون په دې رات باندې منافقان نه پويدو فليضحكوا قليلا الله دې منافقانو ته وایي چې خوشاله دي شي او دې خان دي په دنیا کې لګو قليلا زهقا قليلا ينفل المطلق يا زمانا قليلا وفل فيه لګون ته واخده دا دې خندا خوشاله تیر کی وليبكو كثيرا او بجار ډیر چې هغه بیا حد نشته کنه ان على النار يبكون في النار په دې باندې بار قسم واخ راضی ښا یو واخ به د جړا راضی اوبه سمره واخی ویلکه دنیا د عمر چې دنیا الله پیدا کړی ده او تر قیامت پورې دور واخ خو باندې د جړا یې ښا اسبه دې مينتونی بیا اسبه یو بل سره جګړې بیا ډېر ډېر وختونه پی راځي ها نو یب کو نه فن نار عمر الدنیا لا رعلهم دمع ولا یکتحلون بنوم نبه اوخ کی بایی گیا بخلاسی شی کنو اوخ کی سو رہی او نبه والا خوب ورزی دور زمانہ خواب دکا اللہ وی چی دیر باو جاری دیر بو تدیلے کی خندہ پو جبان خواب پھر رجاک اللہ ویلا طائف تمنم اے پیغمبرہ کاللہ واپس کری تتبوکنا یو ڈلی تا دی منافقانونا ولی منافقان لبزی کنا مدینہ کی نور خلق دے نو اللہ وی زکا چتا تا تندی معلومو چی دی بیا چن مخ کرا دی دی چی خبر شی چی پیغمبر واپس را گئے نو دہر چن مخ بے و استقبال لتلی تا لگ سیاسیان خلق دے خوا نو زکا اللہ وی چتا دی نو دی با دی پا مخ لگی اگر دی خلقو تزان خکارکی چی مون پا پیغمبر دیر خفاو امونگا خودشتا چوی خوب نده کلی انو زکر دار چانا مخی و لرالو مخیلش نتبا واپس یو ڈلی تا دی منافقانو نا فستا زنو کلیل خروج دی با داغا وقت که استان اجازت غاری دی پار دوتلو کچر بیا جنگ جوڑ شیم دی بتا تاوی یرا که بیار دی که جنگی کنا که دی تبوک کیو ما نمونگ بدا سرزو خوا دا دل خپاتې شو اډیر خپایو اډیر غلطی را نو شو خو بیا که هر کله جنگي نمون با سره زو فقل لن تخرجوا معي ابدا وتو احکارا چری ونو سه زما سره هميشه بس استاذ نو ملک له شو استاذ حق با تر قیامت پورې په جنگ کې او په جهاد کې او په غنیمت کې نه ګورو امام مالک رحمت الله علیه وی چې هر کله چې جهاد کیږي نو غنیمت کې او منافقان لبرخه نشي ورکې دي د دې آیت ته وجنه چې لن تخرجوا معي ابدا موضع ما سره همیشه ولن تقاتلوا معي عدوا او هرګز مقتل وې زما سره دښمن تاسو په لاسو یې نه وژنم تاسو په لاسو به سوې انکم رضیتم بالقعود اول مره تا پرش پېتم دې یقینا تاسو خوشاله شوي په ناس ته باندې اول ځل مونږ تبوک ته لاړو تاسو ناس وې او خوشاله مو شوې پر حل مخلفون نو بس الله رب العزت اوس قانون جوړ کړ فقعدوا مع الخالفين نو کینه سره د نور خلقنا چې ډیر پکې ناس دي خالفین شته کنه وډاګان دي مریضان دي ماشومان دي زنان دي بس کینه تاسو مو سره کینه دا حکم راغی قطعا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اے پیغمبر جنازاو نکې پیو تند دی منافقانو چی مرشی همیشا دا کار با امنکے تردید پار دیرلوی عزت تے بل ولا تقم علا قبر او نبو دریگی دا دی پا قبر باندی پس دا دفن دا دعا دا پارا دا عادت ستاشتا دا دیر عادت حسن دے خدا دا مومنانو سر دیخوا چ مسلمان مرشی امر بشنو پیغمبر با جنازو مکلا بیا ولالو نو چې خخ بشو کفن دفن بشو نو بیا بودری دو او بیوی چه ادعو لی اخیکم فینه الانا یسأل دعا غواړې دی رور د پاره اذن به سوال جواب کیږي دا راو سنت الله وی چې د منافق قبر سره ودا کار نه کوي ها فلا تقم علی قبره علی سمانه په قبر سو کوذریږي مطلب دا چې علی د لزوم د پاره دی کنه دا غوستا عادت ته پزان دی لازم کړی دا چې قبر سره به وخت یې رہیں هر څومره چې چدته تثبت حاصل شي په دې سوال جواب کې بلګور لا تقم سمعنا انک کینې نو خیر دې خودریږي بنا چې خلکو ته ندامت لوغسته زه هم تحریف دې هم د حدیث نه هم د قران چې بدعتیانو په دې جګړه کوله چې جنازې نه پس دواشته د جمع دواشته لري چې په جنازه او شو نو دیبا اعلان وکړه تاسو خدای وها کینه په ناس دې دوا وکړي دا ولي ځکه حدیث کې دا ناغلی چې لا يقومو بالدعاء جنازې نه پس با د دعا د پاره نور نو درېږي دا شته ولاله لګاو چې په جنازه هم په ولاله وکړه دعا د پاره بیا نه ساري لا يقوم دا معنا مګر چې نه دا واغستو چې لکه په ولاله یې منع کړی دا په ناس ته حدا کنه یاره هو د هیڅ نه نه خبر نه د خپل فقه نه خبرې نه د دین خبرې چې حنفي څوک دی شافعي څوک دی او د امام ابو حنیفه سو اصول دی او د ابل سو اصول دی مفهوم مخالف پکې معتبر دی کنا کله شافعي شي کله حنفي شي لا يقوم بالدعاء دمانا اکل به وی نه نه وی چې صفونه مات شین بیا خیر ک دعا کوي ښا توبه توبه او یی حدیث کې نه راغلی چې اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء وکلا چې تاسو جنازه وکې په مړی نور پسې بیا ډیر په اخلاص سره دعا وکې اوه وای غو ما ته وخې کنه ښا او ځکه دعاګانې هټولې منقول دي او مسنون دي نو چې د جنازې نه پس کوم دعا ده هغه به ما ته وخې دا اوتوار دی کې بیا تاسو وای چې وایدا قرات القرآن فاستعذ بالله چې قرآن اولولي نو وای چې اعوذ بالله من الشیطان دا مطلب شو نه اذا صلیتم کله چې را دو کې چې جنازه کو په مړی باندې نو اخلصوا له الدعاء دغه دعا ول ډیر په اخلاص سره اولولې چې الله مغفر لنا لحینا میتنا نغیت نه بل دوا جوړ کړه دغه دعا غیټ مانی نه خاص نو مودری ګاز دې د قبر سره دا عادت دې سره مخ کار کوم انهم کفروا بالله ورسوله زکا دې کفر کړل په الله باندې او مود الله پیغمبر باندې او ماتو وهم فاسقون همړو بشي توبه ونه باسي دې به دا صفات قانو کافران او سوال پیدا شو چې ګورم زمرا خلق دا صحیح مسلمان په جنازه نه ای لکه منافق پاوی چی دا ولي دا ځکه چې مالدار دی کنه د هر زمانه منافق مالدار سره منافقی شاول الله رحمت الله علیه او دا مسلمان عجز غریب هغه لسوک دی ښا بلته یې لکه لار شاه زما کار دی خدا دې د مال د پار راضي دې څنګه ګوري چې کیږي کنه کیږي منافق دې کوم مسلمان دې کسه دې او چې مالدار دې نو زکا ولا توجب کام والوم و اولادوم خوشاله نکی تا لره چره دا مالونه دې او دا اولاد دې او دا نو چې دا د الله فضل دې بدتیان خو بوای زکه چې هغه دې زغه پته ما دي اس خاط پته ما دي کنه هغه وبخا مخاوي کپ قبر تقریر کینو دمر صفاتونه وای کوي توبه توبه چې ته وای چې په دنیا کې بل مسلمان نه وبېدنه دې خورا خپل واړی دومره صفاتونه وای شروع کی ښا انما یرید الله ان يعذبهم بشک الله اراده لري په دې مال سره چې دی لور کړي چې عذاب ور کړي دی لرا په دې سره په دنیا کې وتذاکان بصوم وهم کافرون او صابت نوخیجی او بودی روحونا دی ای بدی دقا سی کافران دی مال نبدی نتو بیت سمشی او ننی کاملتا دا این یعذبان فی الدنیا معنی صدا اللہ ارادہ کئی چی عذاب ورکی دی لرا زکی منکلی چی جنازہ پی مکاوا زکی چی توا تا دعاو کنو اللہ بے قبلی نو تی منی کلی چی دی جنازہ پی مکوا چی دی پا للار کا اسان شیخا او دی لزا عذاب ورکو ما مدا سی مکوا پیزا انزلت سورتن نور دا دی مال گورا دا ترمایدار دی کنا توبا توبا خوالا با پوئی چی ورنی دیش و سرا او پا حالی ازان خبر کی چی دی پا دی مال کی سنگ دی خوشالی که خپا دی خوا خپنا دا اکثر خو هټ هټ ایک شي هټ هټ ایک ولې پلازا جوړکړي دا هم پس جوړیږي ښا پلازا ا دښمنی ښا مجدار سره دښمنه نه خالی نه او کاغذ و تغورذولې پرچی چټي و تغورذولې چې زوره مال راکا کني خیر بد نه وي د دې وړو زګونه به اخلاص کو هر ورځ وته هم خولي چې کدا غیر ورځې لدی دا امانت راوړا سو هډې راخا دا کدا غنا پلشنو یا ځان سنبال کا او یاد د عامه شرزي سنبال کا او ګورو ماریشا غسیدو دیکھوڑا دو پلازین روزین لکر دو سر رخ کارا کی ناغی تنڈا زباسی نیخدت نو دی مال سفید اشوا چی بنده دو کور بار نشیت لے بنده زان لے دنیا کار مار نشی کولے او بنده خوب نشی کولے او رزق نشی خوڑے خوک پی نلگی دا دې مال په ځوان کني اجزان غریبانه غدي څوک په جونګړو کې پراته دي څوک په سکه پراته دي هم وسره نشته دا دې مال دا کار کړی کله چې نازل کړی شی او صورت د قران ان امنو بالله او غي کې دا اعلان چې خلق اول ایمان راوړې په الله باندې ایمان مخکې ده بغیر دې ایمان نه منځ کیږي نه روزه کیږي او نه زکات کیږي نه خیرات کیږي او نه jihad کیږي او لوی ایمان راوړی تا ټول ایمان سره تړلی او جاهدو ما رسول استاذنا کا او jihad کوي بیا د پیغمبر سره نو ګور اجازه غواړی ستانه اول طالبین کوم مالداران خلق استاذ دینه مالدار خلق ورادي چې دار سوسی کی هغه وتا ته وی چیرې ما ته اجازه وکړه ما ته ډیر غټ تکلیف دی ها او کور دغه څه دی ځامن په بار دی هي څوک نشتا او ډیر د حیا او د عزت وخت می تیر کړی دی نو که وسه وشینو نو ما ته اجازه وکړه ها وقالو وای زرنانکم مع القائدین فرید مونگا چی شود دی نورو ناس تو سرا چی دا دمرا خلق ناس دی مونگ با ام پک ناسیو رضو بین یکونو مال خوالفی اللہوی دیو اس پا عزت او پا بیزت این پوئی دی پا خپل ذلت خوشحال دی خوشحال دی پا دی خبر آچی شید آغا ناس تو زناناو سرا بیستاو داغی سفرق شو چی تل پاتشوی سعودر نشتا نور سنشتا مومنان لاړل او ته پاتو شنو ستاو د دغه خوالف جمع د خلافتون هغه وسفر اخران نه دا ولی وطبع علا قلوبهم مهر لگول شوی دی دی پذرونو بانده فهم لا يفقهون دی پراز نپویگیم او پا ڈنگو خبرو نپویی کنا فی قصد ہوئی ڈنگے خبری ڈنگے علم اگر بانده خو مومنان پویگی داو سرسری خلق دی لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن دا اللہ پیغمبر او هغه چې مؤمنان دي د سره هغه خپل کار نه پریږي jihad بکی په خپل مالونو په نفسونو سره اولائک لهم الخيرات هم دغه خلقو د پاره د آخرت خوشالۍ دي او برکات دي اولائک هم المفلحون هم دغه کسان کامیاب دي پیدا کړی الله دې د پاره دي ښا حضرت شیخ بوی خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسريدي الله د جنگ او jihad د پاره ډیر خلق پیدا کړی دي هغه د پاره پیدا کړی دي او هغه د پاره جوړ کړی دي اډیری پیدا کړی د کاسیو کونډې د پاره چې لکه ما تک پکې ډوډې پکې چوری کا او فضل الطعام فضل السرير على الطعام كفضل عائشه على النساء دا پکې وې ښا پیسې پیدا کړې د دې لپاره ښا داخله دې زکدا سي ده نا شیخ الاسلام چې تاتاریانو سره جنگو نو امیر ته وی یو ګور چې کم ځای کې ډیره سخت ده کنه ما باغ ځای ته لیږي چې کوم ځای مرګ وزر غړولي داسې کنه ناغوي ښا خدای ولا وکوتو نو ورنن نهستو چې دوه درې غنټې کې دین فتح شوی و دا شیخ الاسلام دی یا خدای یو پکې نه دی پاتې شوی دی ظالمانو نه کنه چې دومره زمانه په جیل کې تیر کړو جنازې د جیل نه وتی و چې په کوی لبان دی بیا لیکل کول په دیوالونو او خلقو باندې نقل کول کاغذ وی ته چرته ملاوي دو قلم ورته چرته ملاوي دو نو هغه په دې طریقه باندې لیکل کړی ښا دومره لوی ظلم داسې انسانان توبه ابن الدقيق العيدوي كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث اغزان للويس عليه ابن الدقيق العيد ما ويجي كم حديث ابن تيمية نبي جنة بوحج ذا حديث نده كان العلوم بين عينيه ياخذ ما يشاء ويدع ما يشاء عد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار الله تیار کړی دي داسې خلقو د پاره جنتونه چې به یې ګبلان دي داغه نهرونه خالدین فیها همیشبی پاره کې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دی لوی یو دل چې نبی علیہ السلام کله ته تبوک ته نورالو منافقان رالو کله نه باندونه ای مېمونګه په خپل می اجازه تواړو او دا خط می راوړې د پلانې سیبنا هغه وی چې اول وته زما سلام کوا ابیا وته وای چې را غډیر غټ مصروف دین ډیر غټ مصروف دی ځکه چې بوټي ور پسې والی دی نو ول دا هغه حال ذکر کوي ښا وجال معذرون من الاعراب راغلل عذر وینکی بانی وینکی دروغ ذو چاپیرا کلونا مدینې نه چاپیرا ليؤذن لهم چې اجازه وکړي شي دیتا چې لانول شي تبوکتا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او ناس پاتې شو کسان چې الله ته هم دروغ ویلو پیغمبر ته هم اسې امن نه وي ښا راغي نراتل راغي ځان ته ځان ورته سپک کاری دو چې مونږ به زو دا نو اجازه غواړو هغه به مونږ لرا دي سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم زردا چو برسی کافرانو ته په دې کې عذاب دردناک نو معذوره خو پکېم وکنه نو الله وی بالکل هغه ته اجازه ته چې صحیح معذوره دي اسوک دي ليس على الضعفاء نشته په کمزورو باندې چې سړی ذاتیا او کالو زاویا او کالو ولا على المرضى ان په بیمارانو باندې ولا على الذين لا يجدون اون پاک کسانو باندې چې اس نمومي پیسې نشتا مال نشتا اس نشتا ما ينفقونا چې خرج کی په دې ټولو باندې نشته حرجون ملامتیا د لاله طرف نه کنه زینو نذیزی تا خو هر عبادت ته پار شرطونه یې کنه خان نه پاتې دي شي واسنه چې دائمه تل کفر په شانتکار شروع کی چې دلته کې د مجاهدینو غیبت کوي او خلق طيبه دې رضی بیانې چې دا دي اصلي و نشي ویډیو مسلمانان وجنیو وګورو نه نه اذا نصحوا لله ورسوله کله چې دې ډیره خیر خوایي ساتي الله سره او د الله پیغمبر سره خلق تعالی صفاتونه کوي ما علی المحسنین من سبیل نشته په داسې حق پرسته باندې اسم ملامتیا الله غفور رحیم الله بخشش کون کده مهربان ولا علی الذین اون پاغه بکائین حضراتو دای ابو موسی اشعری او داغه مرګری چرالو او نبی دې سلام ته وی چې مونږ له تنظیم وکا مونږ سره نوښتا او نوښتا او تبوکتا دیوم یش مزل ته مونږ له تنظیم وکا مونږ زوتا سره پات کی ګنا نبی علیہ السلام ولا جواب ورکو اللہ وی نشتے پاگے کسانو اذا ما آتاو کا چراغ لتا تا لتحملہم چتا غیل انتظامو کی دسور لے قلتا نتاو تاوی لا اجدو ذنمو مما لا اجدو قرآن دید پار نازل شوئے چاردے کی منتا توحید تعلیم را کی چگورا دا عمر لوی انسان و دنیا کې امام الانبیاء خیر الخلائق سید الاولین والآخرین نو کچر داغه په اختیار کې سوې کنه سلک ډیرو یو ذلہ یو صبا یو قبیلہ نو چر به دانو چې لا اجدو دنمو ممکنه ما سره سنشتن مانا صدا لا الہ انتظام سوک کئی مال چا سر دے تصورا انتظام سوک کولی شی اللہ کولی شی لا عجدو نفی کئی کا نفا زخو نمو مما ما احملکم علی اگا چتا سلپ آگی باندی سور لی در کم او ضرورت سمر دے دا اللہ حکم دے چی جہادو کئی مخیونوی انفرو خفافا و ثقالا هر دین نور ضروری حکم بسن او پیغمبر دے غسر روان دی دا غمر گرتیا کی دی دا دین نور ضروری کارشتی پا دنیا کی و بیام اغوی لا عجدو نچم کولی زسو کمت خالی لیاسو نولاری ما سنیشتا نفا دا رزید پار دے چه ستا پا جوان کی داس غل خلق پیدا شی دا دین دشمنان پیدا شی او اغی اغا اغا خبری کئی ضرورت بنی میسر دی او اغا اغا خبری بکئی چگاڑی کی تیل خلاص چون امیر صاحب وی چې دا نه را ډکه کوي د نیر نه کده سین نه ټینګه ډکه کړه او ګاډه روان شو وسه په زمون په مخ کې نه ډکه دا هڅه د غیب خبرې کوي کنه ها دلته وګاړي خالقو اته دوبو نه ډکه کا دا هغه خلق دی هغه چې بدعتیان ذکر به کاو کاو کاو چې یو سړی وبکی به خود شو پری ووته ابن سیرین اوی رحمه الله تعالی چې زمونږ او د دې رښتیا او دروغ به معلوم شي چې مونږ وای دا دروغ جن دي په ذکر باندې پچا ال ناراضی کني په ابو بکر پر راغلو په عمر پر راغلو ځکه چې داوی په شانتی نشته په دنیا کې کنا ناوی هم ذکر کاو دا چل خنو شوې چې لته دې ټکیو په ځان دې نه پويګیو اگر آپ روب دی جوڑ کر لیو ناغو تایداز چل باوکو چیابا دا کوٹی پا بلیوان دی کینو ادی دی ذکر کئی پا دی دا چلو شی یابا دا کوئی پا غالا کینو چی بیا پا دا چلو شی خوا بین ناو بین هم تم دا دی پا میند که دا شرط دی خوا نو دا خلق دی نو دروغ بوئی سبوئی سبوئی خواهد دا اللہ نا نیریگی کل معجزات ایلی کدا خو معجزات تی از ما ری را آگیا لاری و تاو خواهد دیکھو صحابو تا خولیو حضرت صوبان یا سفینو دادی که اگر پاتی شیود لخ کرنا جداو کن لار وطنو معلوم نو زنگل مره راو تو او تا اشاره اکلا چی رازا نوی استو ناری او سفینه ده صحابه پشانتی بیاروستو نشتا پا دنیا کی خواه سیابو نوی کنه که دنیا طول اولیا را جمشی خود یو ادنا صحابی مرتبی تا نشی رسید داوی په وخت کې خدا سیدونه نو لګا اوس چې وښه تولو نو واپس وستانه او عینهم تفیض من الدمع او سترګو یې داری والی دوه کونه حزنن الله یجدو ما ينفقون د وجد دې غمنا چې وینم مون تا چې خرچې کی نه ویو مون ته پیغمبر سره سو خلقم زو په دنیا کې که کرامت وینا دغه خلق وبوي معجزه بوم د نبی له سلام وکنه خونه په معجزه باندې غیله سو پیدا شو نه په کرامت باندې هغه یزان پاتې شو چې صاحب کرام وي مونږ باغ تبیا پکاین وي تمره جړل ها انما السبیل بشک ملامتیا علی الذین باغ کسانو د استاذینونکا چې غی راضی راضی او تاسو یې مونږ له اجازه تراکم مونگا نشد لے وهم اغنیاء او خمال داری رضو بین یکونو مال خوالفی دی پا دی خوشحال دی چشی دی ناس تو پا دی کورنو کے سرد آوے زنانونا انسانیت نشت دے شرم والا نور دی او شجاعت او بہادری خود بلچا پا قسمت رسید لی رکن خواب فتبا اللہ علا قلوبهم فهم لا يعلمون اللہ مہر لگو لے دی پدرون باندی دی نپوئی گی او دے اسلام پا برکاتو دے اسلام پا عباداتو نپوئی گی جدی کی صدیخا فدیخو صحابہ اکرام پوئی دو چی بس زیب منتنو نرستو کی دو چی دا مرتبہ برا نفوت شی نوست اگا حالت خی نبی علیہ السلام کلا واپس راضی تبوک نہ اللہ رب العزت وتا پلاری کی خبر ور گئی چہ تو روانی یاران و راضی بیا او تاسو ته خپل عذرونه پیش کئ پوچی ګوره خپل بیر تن کی چہ تو تمخ کی وای چې خاموش خپل بن کا با برغولی پکی دا چی خبرو نکی خواه زکر دی په خبرو کې زهر دی خدا و تا گورا مخ که پلاری که وی خواه دی تا اخبار دا غیب ہوئی لاس شوی ندی اللہ رب العزت وی داسی با کی گی تا باوی نکن خواه یا تذیرون ایلیکم بانی با کی دا منافقان تاسو تا اذا رجعتم ایلیهم کل چې واپس شه تاسو دیتا دا تبوک نا قل لا تعتذروا وتبوتوا چې عذر مپ کوي باندې م کوي او خپل م باندې او ګلونه م دولوا بس دا ریته زور نه کنه وغلو زعلیهم لن نؤمن لكم مستاز په خبر یقین نک استاد داخل مون ته دی دیوال لا سلوخ کاری استاد خلو دیوال کې دا سلوخ نه دا, دا یو شی لن نؤمن لكم چری یقین نک استاد په خبر قد نبان الله من اخباركم یقینا خبر کړیو مونږ الله تاسو د حالاتونه نو تاسو رښتینی اګه نبان الله او سير الله عملكم ورسوله او رګل راتلون کې وخت پاتې دي چې هغه کې وسکی او یقینا ویني الله تاسو کارونه او ویني پیغمبر تاسو کارونه چې تاسو کوي کنه دا نخری پیخی دا لاوینی پیغمبر یوینی کاریا دیخا کارا عمال ثم تردونا الى عالم الغیب والشهادت فینبئکم بما کنتم تعملون بیا وتا سو واپس کړي شه قیامت کې هغه ذات ته چې پار سبان پوئیږي پټی او کفنا دی خبر به کی تاسو پاږی چې تاسو عمل کړو تاسو په تمه چې مونږ هم عمل کړې مونږ هم ځان له آخرت لپاره جمع کړې ورغه چې الله دې توخینو بیا پوه شي ها او چې تاسو کړې دي وذل سعیهم فی الحیات الدنیا هغه برباد شوی دي دبل امبا دیو توي ابیا توي سیحلفون بالله لکم زردای چیزی با قسمونو کی پا اللہ باندی تاسو تا ایدن قلبتم الیم کلی چی تاسو واپس شدی تا مدینی تا لی تعردو عنهم در دید پارا چی تاسو دین مخواروی سواتواینا فا آردو انهم اللہوی مختن واروی موائی و تیسوات موائی ولی انہم رجسن دا پلیت تی کنا دا پلیتو نوزان ساتی انهم رجسن مبالغه ده ډیره زیات زوریچ سن ده خدا او زید دی جهنم ده جزاء مما كانوا يكسبون دا بدله ده په صاحب دا وی چې دي سکړي دي يحلفون لكم لترضوا عنهم قسمونه کی تاسو ته چې تاسو ته رضا شه سوګن بکی استاذو تندی ته وګوري چیرې ده سو تندې څنګه ده خاندي کو فَإِن تَرْضُوا عَنْهُمْ كَتَاسُ خُشَالَ شَيْدَ دِينَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضُوا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نو اللہ خو نخوش آلی ندی رضا دازی قوم فاسقانونا کدی داوی لی چیرا حدیث کراغ لی چی اللہوی زمان رضا دبنده پر رضا کی دا ویغا دا دی زمان رضا دبنده پر رضا کی دا اگر الله د حکم خلاف ورزی کوا خود بنده رضا لټاو دا څه چاویل وخا الله وینا کدی ته رضا شي نو سو زه ته نه رضا کیږم وخا الاعراب وشد کفر و نفاقا خاص کر دا باندو ال او کلو ال خلق چې چا پیره د مدینه نه دی ډیر سخت دی په کفر کې او په منافقت کې واجدر او ډیر لایق دی د دې خبرې اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله چه نپویگی پا حدود و پا احکام و داغی قرآن چه اللہ نازل کرده پا خپل پیغمبر بانده او کفر ولی سخت ده منافقتو دا قرآن نبیرت دی دا قرآن ندی خبر اچه کم سلی دا قرآن ندی خبر حیران باشی چه اغس وی یا اغس کئی کنه تو با تا حیران چه یخ ده تو نو خیر دا حیرانتیا خبره نه ده دا دقه ده چې قرآن نه نوی خبر او دین او علم دا خبر صلی الله په قرآن کې بیان کړی کنه چې دین خبر شنو دار سره خبر شو اچه دین نه خبر دیس نه خبر خا حدیث وی په پنځ پیریان تش په قرآن پويږي نو ته په ګډک پويږي او ته ډک پويږي وای چې په قرآن پوښ نو بیا په کې سپات شي اگر ټول علوم خو الله په ذکر جمع کړی دي دا دې راځي کنه خا الله علیم حکیم الله پويږي پارس باندې او هر کاری د حکمت وی ومن الاعراب بعضی ذی باندوال خلق نام یتخذوا ما ينفقوا مغرما هغه سوق دی چې نسی هغه مال چې خرج کړي تاوان کمال راولې چرته بیت الدولا jihad په وخت کې کنه چان فقو تاوان او کرهن هغه باندې ساقد ساتي وې دا خاصم دنته ورځوخه دا خو یې لکه چې زمونږ مال نو بس دا سی په کې نه حساب وي ما انفقو مغرمن دی اتخذو معنا یا اعتقدو عقیده ساتي باغ مال باندې چې خرج کړي مغرمن چې دا په کتابان شو دام دن تا ورځو وي تربصو بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د ډېرو مصیبتونو بس هر وخت چیرې په دې خلکو به کله داسې حادثه راځي چټول پکې دل سټ شي چې مونږ ته اخلاص شو حکومت دوائر الله وتخيري کوي عليهم دائره الصوم په دې باندې دراوګر زی مصیبتونه بد بد چې دنیا سب بد بد مصیبتونه دي کنه هغه دې په دې راوګر زی الله رب العزت ګورو وعده کړو مؤمنانو سره چې تاسو به غږ نه کوي ها پسو کار سوی او بس تاسو بزان دا ډاګه کوي بس او جواب بزور کومه جواب به ملائک ورکی خان والله سميع عليم الله دې اوریدون کې دار چا دا خبر یو په دار چا په حال باندې نو عربو کې خو خلقو مو کنه بجغیدا آیاتونه اوریدونه خپشو دې مونږه پکې ټول راوستو ولې مونږ ټول منافقان یو ملاوینا ومن الاعراب بعض ذي باندو والو خلقنا من يؤمن بالله واليوم الاخر خو خلق پکې اومشتا هغه څوک دي چې ایمان راوړي په الله باندې او پر د اخرت باندې ويتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله او یقین ساتي په هغه مال چې خرچې کو په جهاد کې او په اسلام کې چې دا خو الله سره نږدې کته قربات عند الله چې دا مونږ الله سره ځان نږدې کوو د دې مالونو په ځبان دي دا وسیله ده کنه ها دا وسیله ده خو مال وسیله نه ده ينفقو دا وسیله ده خو سامي کې وایي چې مال وسیله نه ده ستاسو عمل وسیله ده چې تا خرج کو بیا عمل شو زوات مواد نشته اسی به ځان ستړی کې ها اعمال دي ټول ما ينفقو ویل دا سبب د نزدېکت الله سره او صلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر چا به مال راوړو بیت المال تا او یاد jihad لپاره نبی له سلام به ته دعا وکړه چې الله مبارک فی ماله او ولده والحال کله دا او داسې ویل چې الله مصلی علی ابي اوفا ابو اوفا مال راولو نغت احساس دعا وکړه چې الله ته رحمت نازل کړي هغه په دې خوشاله داوی مال سکاو هغه وی چې موږ په ځان له مرتبه حاصل کوو درجه حاصل کوو الا خبردار انها قربت اللهم یقینا دغه مالونه چې دې خرج کړم د نږدې کته د دې لپاره الله سره سيدخلهم الله في رحمته يقينن چې داخل وکي الله دې لرا په خپل رحمت کې چې جنت ته ان الله غفور رحيم او بشک الله بخشش کوونکی دې مهربان نظرین باب ختم شو دا یې صرف د منافقانو قباستونو خو او صرف یو باب پاتې چې هغه کې د مؤمنانو بحث ته او دا غیری ته سونه بیان یې واخر دعا کاوه.